دمخ کی آیات مبارک کی اللہ رب العزت کے جہنمیان و حال بیان کو اوی فرمائل چدوی بگیا ارمان کئی دنیا تا واپسی بغواڑی و دنیا تا بیا واپس سکرات لینے شی ادا مضمون زے پزے گنو آیاتنو کراغلے چے واپسی با زن کدن کم باز خلق دنیا تا غواڑی او میدان دا محشر کی بم واپسی غواڑی لکد دی وم دیرشم آیات مبارکا د تائید د پارو گو رئی سور مومنون اتلسم پارک رازی چه دزن کدن پا وقت کی یو مجرم یو کافر دا تمنا لری چه دی دنیا ترا واپس شی آیات مبارک او گو رئی یو کم سل او سلم نمبر فرمائی حتی اذا جاء احدهم الموت حتی تردی پوری اذا جاء چرابشی احدهم الموت یود دوی تمرگ مرگ برورسی زن کدن بشوروشی قال نوائی بدغ مجرم و کافر رب رجعونی اے زماربا ارجعونی واپس کما دنیا تا او دا ارجعونی جمع روڑے نولماء لکلی اصل کی تکرار دے دے وی ارجعنی ارجعنی ارجعنی واپس میں کا رب دنیا تا واپس میں کا واپس میں کا نو دا تکرار نا تعبیر اوکو پجم سرا دا تکرار نا تعبیر کڑے پجم سرا سوال دا پیدا کی چی صد پار دنیا تا واپسی غواڑے ویلعلی اعمل صالحا دا دید پارا چی عملو کم نیک فی ما ترکتو پا حغس کی ترکتو چی ما پریخی دی ما چی کم مال دنیا اغپری خوچی اغی کی زنی کامالو کم کلا اللہ وی چرم دارنگ ندام چی او سڑے دی زن کدن کی کنی بیا دنیا تا واپس شی او مرگ دی رستو شی انہا کلمتن بیشک دایو خبر دا ہوا قائلوها چی دے ویون کے دے دیل را دا سی دے دزلے او ارمان دے او تمنا دا چی داغی تکرار دے پخلے بانے کئی ومن ورائیہم برزخن او آخواد دوینا یولویا پرددا د دنیا او د قبر پا منس کیو سیولویا پرددا الی یوم یبعثون داغ ورز پوری چی دیو پکی قبر نرا پور تکڑیشیم دو دوبارہ جوندن پوری دے بیاوس دنیا ترات لینے شی دارنگی اگو رہیتا سو ددہ سور مومنون پا آخر کیم ذکر کری دا سور مومنون پا آخر کیم ذکر کری دی آیات یوسل دولسم او یوسل دیار لسم اگو رہی دارنگی آیات یو سلوم کی وئی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون دی بوئی اے زمونگ ربا اخرجنا منها روبا سمونگ دی ورو جہنمنا فإن عدنا پورنم روبا ساو دنیا تم واپس لے گا فإن عدنا کچر واپس منگ دغ شرک و کفرتا فَإِنَّا ظَالِمُونَ نُبِشَكَ مُنْ بَيُّ ظَالِمَانَ تا اللہ دا طرف ناول بدوی تا جواب نمیلاوی کیچے جواب ملاو شنو دا سے بھئی قَالَ اخْسَوْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ او با فرمائی دوی تازی کورشی پدی جہنم کی ولا تکلمون اعوذ ما سر خبر مکوئی دارنگی رستو یوصل دولسم آیات کی وئی قال ملک بورتوئی رب العالمین بورتو فرمائی کم لبستم فی الارض عدد سینین سمر وخت تیر کړه او تاسو پزمک کی چې دوباره ورته استل لغړی عدد سینین شمیر د کلونو قالو ای بدوی لبسنا یومن وخت تیر کړه او یورز او بعد یومن یا بازی صد ورزنا فاسأل العادلین وی بتپوسو کا اے ملک آداغ ملائکنا چغیش میرون کی دی عمرونو د بندگانو لرا د انسانانو لرا بعض ملائک پدی مقرر دی چغی ساگانی ورز یفتی او عمرون شمیری وی بمو خدیر حیبت کیو د جہنم دا عذاب پا تکلیف کیو یا مو یورز تیر کڑی آنی مورز فاسأل العادلین نو تپوسو کا دا غشمیر کونکو ملائکو نام قالا رب العالمین یا ملک بورتو فرمائی اللہ بستم اللہ قلیلا وخمنو تیر کڑے دنیا کے مگر لغنتی دیر مختصر جوندنو اور آخرت مقابلہ کی خوی و رضوا لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی دے لکہ اس ورط یورز یا باز یورز وائے نو کتاسو پا دنیا کی دا دنیا فانیو نمگڑے گرن لیوا او دا ضرورت مطابق مدو دنیا کار کڑے وے انور مدا آخرت فکر کڑے وے لو انکم کنتم تعلمون کاش چتاسو پوئی دے او دا مضمون پا گنو آیاتنو کی قرآن پاک ذکر کڑے وے دل تب امدئی وئی وجاکم النذیر تاسو تراغلیو یر ورکون کے فذوقو نوسکی عذاب فمال الظالمین من نصیر نشت دے دفارد ظالمانو سوکم دادی ان اللہ بیشک اللہ عالم غیب السماوات پوہ دے پپٹو سیزن دا اسماننو والارض او دزمکو دا اسماننو دزمکو سمرا پٹی سیزن چیری پاغی اللہ رب العزت عالم نے ان اللہ بیشک اللہ عالم غیب السماوات والارض پوہ دے پپٹو سیزن دا اسماننو دزمکو امانا ویداوا کتاسو دنیا تا واپسم شئی کنا نتاسو بالتم نیک عمل نکوئے آیات یو مقصد علماء دا ذکر کرے اللہ پوہیگی پاغ پٹو سیزنو دا اسمانونو دزمکو یعنی کتاسو دنیا تا واپسم شئی بیاب مدا حال ہیرشی او بیاب دخپل شرک او کفر پسیزئی لکا سور انعام کی در تطیر دی اللہ وی وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ او کدی دنیا تا واپس ہم کریشی نخام خوا واپس بشی دی ها گناہنو تا چی دی داغی نمن کولشول انہو بیشک دا اللہ علیم بذات الصدور پوہ دے پاغ پٹو خبرو دخاون دانو دسنو آغا سنو کی چی خلق کم اپٹی خبر ساتھی اللہ پاغی عالم نے اللہ پاغی پوہ دے سشیت پٹی دینی شی ہو اللذی دغا اللہ غزات تے جعلکم چگر زولی ایتاسو خلائف فی الارض یو بل پسی بات پزمک کی یو زی بل پاتی کی گی والدین وفات کی گی بچی پاتی کی گی هو الذي الله عزاد تے جعلكم خلائف في الارض چه گرزولی ایتاسو دیو بل پسی ابات بزمک کی خلائف مانو امام قطادوی خلفا بعد خلف قرنا بعد قرن یو پیڑی دبلی پس رازی اللہ غزات تے چی گرزولی ایتاسو خلائف فی الارضوی یو بل پسی رات لن کی پزمک کی فمن کفرا ہر غچا چی کفر اختیار کو او دے دو کفر پاکی دے او پا نظری روان دے زان دی ایمان او دی دن خبرینا فالیہ کفروہ نو پاغبانی بوی سزاد کفر داغ چاغا د جہنم عذاب دے ولا یزید الکافرین کفرهم او نزیات وی کافر لکفر ددوی عند ربهم پنیز درب ددوی الا مقتا مگر غصا و غضب سمر چدی کفر سیوا کئی نو دمرا دا اللہ رب العزت غضب ورت سیوا کی جگہ گورا پا کفر کم درجات تھی لکہ یو عام مسلمانی دا بیا پا مسلمانی کی درجات تھی یو مسلمان پا درجہ کی دا بل پاس دے دا سی پا کفر کم درجات تھی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ آو نزیاتوی کافر لرا کفر ددوی سمرم چدی کفر سیوا کئی عند ربهم پنیز درب ددوی الا مقتا مگر غصا و غضب ولا یزید الکافرین کفرهم او نزیات وی کافرانو لکفر ددوی الا خسارا مگر تاوان تباہی و ہلاکت سورج دی پا کفر کی سیوا کی او سورج اسلام پوری خندا کئی قرآن بیزتی کئی نو بس دا سیوا والے ورت دا اللہ نورم غصہ سیوا کئی دا غواج و مخ کدر لتیرو وی مرگ ہر چا دا پارا چی راشی نو بہتر دے کپا یو مومن مسلمان مرگ راغے نو داغی دا افضلیت و دا بہتر والی و جسدا وی وما عند اللہ خیر للابرار دا اللہ سر چیس دی آغا غور دی دا پارا دا نیکانو او کافر لول مرگ بہتر دے ذکر کدلا نور عمر ملاوشی نو نورم دے کفر سیوا کئی نورم ورت خبر گرانی او نورم ورت دا اللہ غصہ سیوا کی لکا اول پارا کدر تتیرو ویمدہم فی تغیانہم یعمہون اللہ کافر تا نورم محلت ورکئی دلتم وی سمرچ دی کفر زیادہی دور ورت دا اللہ غصہ و غضب زیاتی گی نگورا دا اللہ دا محلت ورکول کافر و تنورم خطرناک خبر ایدی وجن علماء یو قاعدہ ذکر کری وی ان من جزاء الحسنت بعدها و ان من جزاء سیت بعدها دنی کئی پا ٹولو کلوی بدل دارا چیوی پسید بل توفیق ملاوش یو نیکی دے کولا اللہ دا بلی توفیق ہم در کو دے پٹولو کلوی بدل دا او دا ظلم او دا گناہ پٹولو کلوی سزا دارا چیو پسی در لد بل مقامل آوش دارانی ول دا اللہ چی سمدستی رو ننیسی نو دا دیر خطرناک خبر دا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ او نزیاتوی کافرو تا کفر ددوی عند ربهم اللہ مقتام پنیز درب ددوی مگر غضب و غصہ ولا یزید الکافرین کفرهم او نزیات وی کافر لرا کفر ددوی الا خسارا مگر نورم تاوان و ہلاکت اگر دا کافر دا ہر کفر سرا دا اللہ ور تا غصہ و غضب رازی واللہ حلیم دے نو انتقام تر خیرت پر رستو کڑے ورنسو کم چی سکو فرکی نو دا اللہ قہر و غضب ور تزیاتی گی لکو گوری سورہ مومن سلی رشتہ مفارکی سورہ مومن سلی رشتہ مفارکی ہو گوری داغی ابتدا ہو گوری آیات لسم ہو گوری لسم سلی رشتہ مفارکی سورہ مومن دے بعض اس قرآن شریفونو کی ور تسورہ غافر ہوئی جکہ دیو سورت گن نمونہ رازی لسم آیات تے پرز دا قیامت با کافر زان تڑیر غسائی تردی چی آیاتونو کراغلی پلاسونو با چکونے لگئی غخ بلرے کئی تو رب العالمین بورتا او فرمائی ان الذين بشكا ها کسان کفرو چ کافر دی ینادونا आवाज بور کڑے شی دوی ت پرز د قیامت او دوی و پ جہنم کی لمقت الله چ خامخ غصد الله اکبر او ډیر لوی وا ممقتکم د دی غصے استا سن انفسکم مخبل زانن تا ویت چزان تنن سمر غصے اے کافرا او پزان چکونه لگے ازان نغخ لری کے د دین زیات غصہ بزما وا عزت دعون ال ایمان فتکفرون کل چ بتا سرا بلل شو ایمان طرف تا چ ایمان راڑئی قران منئی د اللہ د حبیب حقانیت منئی فتکفرون نو تاسو به کفر کولو نو د کفر سره د الله غضب او غصه ډیریږي خو الله حلیم دی قالو نو دا کافر او جهنميان بووی ربنا امتنا سنتین ای زمونږ ربا مړو دی کو دوا کرتا واهیتنا سنتین او ژوند دی کو مونږ دوا کرتا فاعترفنا بذنوبنا نو مونږ اقرار کړی دی د خپل ګناهونو د جرمونو فهل الى خروج من سبيل نشته دی د پاره د وتو د جهنم نا او دنیا ته د واپس لو د پاره من سبيل سلارا رب العالمین به فرمای چې نا اوس د وتو لار نشته نو دی آیات مبارکه کی موي ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا نزیات وی کافر لکفر دوی مگر نورم تاوان ہلاکت و تباہی قل او فرمائے حبیب رئے تم خبر را کیتا سماتے کافر و مشرکانو شرکاکم اللذینا فباردی صداران استاسو حق کسانو کی تدعون من دون اللہ چتا سویرا بلئی تاسو را مدد کوئی ما سیوا د الله نا الله وی حبیب دی مشرکان تو فرمایا چې خبر را کای ما ته په بارد دی صداران استاسو هغه کی الذین تدعون من دون الله هغه کسان تدعون من دون الله چې تاسو را بلای ما سیوا د الله نا وګور الذین ذکر کو دا د رجال او د عقل والو د پاره استعمالي ارونی اے زما حبیب دی مشرکان تو وای ارونی ما تو خیی ما دا خلقو من الارض وی سشه دی پیدا کړه د زمک نام پد زمک کی دا الله بشمار مخلوق دی نو دا ته چې ورته را مدد شوه او را بلی او دا غن فوق الاسباب مدد غواړي د نفع نقصان عقیده داغ نه لري نو ما تو خی ما دا خلقو من الارض وی سشه پیدا کړی دی د زمک نام پدې زمک کې کومه سه پیدا کړی زکا د عبادت او درا مدد شه مستحق هو هغه ذات وی چې هغه خالق وی د هر شی پیدا کون کې نو دارا تو وای استاوتی خدایانو پدې زمک کې سه پیدا کړی داونه پیدا کړي کدا غرونه پیدا کړي کدا زمکی سیسه پیدا کړي ام لهم شرکن فی السماوات یا کشت دے دوی د پارا شرکن سیسا او برخا فی السماوات پاسمانونو کی دا اسمانونو پا پیدا کولو کی سبر خشتا یا دینور اس پگمئی پیدا کولو کی سبر خشتا دا د مشرکان نه تپوس دینه ګوره دا غي جواب پس کې دي په نفي کې دي او په سر چټولو کې دي ام اته نه هم بلکې آیا ور کړې دې موږ دوی ته کتاب نیو کتاب فهم نو دوی علا بینتن په یو ښکار دلیل باندې دی منه دې کتاب د وجنا حبیب استاسو نمخ کې او د قران نمخ کې ولی دی مشرکانو تے آسمانی کتاب ملاو دے چی پا آسمانی کتاب کی ددی خبری دلیل دیتا حاصل لے چی دی دا غیر اللہ را مدد کئی وی دا دا اللہ شریک دے ام آتیناہم بلکہ آیا ورکڑ دے منگ دویتا کتابن سی کتاب فهم على بینت منہو ندی دی پاخکار دلیل بانی منہو ددغ کتاب دو وجنام اغا کتاب کی کتلی بی ان لہم شرکت معنا چی ددی دی خدایان و زمون سرا شریکوال وی صداری و برخیداری دا بل این یعید الظالمون بعدهم وی نی پزمک کس شے پیدا کرے نی پاسمان کس برخشتا نی اوسمانی کتاب کی ددی خبری سے دلیلشتا بلکہ وعدن کوی ظالمان مشرکان کافران بعدهم بازی ددوی بعدن دبازی سرا الا غرورا مگر ددو کی چدا شفارسیان نی او دا زمونگا شفارس کئی مشران کشران توئی بی انہم شفاء عند اللہ روح المانی ہوئی بے انہم شفاء عند اللہ تعالی یشفعون لہم بالتقرب الیہم بالتقرب الیہم اب یاوی والآیت عند الکثیر فی عبادت الاسنام وحکمها عام وقیل فی عبادت غیر اللہ عز وجل سنما کانا او ملکا او غیرہما حکم دا آیات عام دے وہی آیات دا اکثر مفسرین په نزد دا آغا چا بارک دے چا غی دا بتان و عبادت بکولو او حکم عام دے او چاویلی چا آیات پا عبادت دا آغا چا بارک دے چا دا غیر اللہ عبادت کئی که بت دے او که فرشتہ دا او که دا دین علاوہ نور مخلوق دے بل این یعید الظالمون بلکہ وعدن کوی ظالمان بعدهم بعضی ددوی بعدون دباز سرا الا غرورا مگر ددو کی او دا شان آیاتو گو رئی دشمگشت میں پارے پاول مخ کی مراغلے ال تیم پدی طریقی ددائی ننفی کڑی دا دشمگشت میں پارے اول مخ گو رئی سورہ احکاب پاول کی رب العالمین دا غشان لکدی آیات کی کم مضمون ذکر دے ذکر کڑے دے آیات سلورم گو رئی قُلَ رَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ أَفَرْمَايَ اے حبیب أَرَأَيْتُم خَبَر رَا تَرَا کَی تاسو مشرکانو ما دھا غچا بارکی تدعون من دون اللہ چ تاسو را بلئی تاسو را مدد کوی ما سی واد اللہ نا حاجتون تی غواڑی را مدد کوئی ارونی اے مشرکان ما تو خید اللہ حبیب فرمائی ماذا خلقو من الارض وی سشے دی پیدا کڑے دے دے دیز مکینا زکا الہ و معبود و دے عبادت حق دار و مستحق و آغازات وی چی آغا دا ہر یوشی خالق دے نداتا چی دتا معبود وی را مدد کے ارونی ماذا خلقو من الارض وی ما تو خیئی سشے دی پیدا کڑے دے دے دیزمکینا ام لہم شرکن فی السماوات یا کشت دے دوی دا پارا سبرخ پاسمان انو کی اسمان کی دا اللہ سرس عیسیٰ و برخشت دا اسمان پا پیدا کولو کی ایتونی بی کتاب من قبل حازا روڑی ما تیو کتاب دے قرآن پاک نے چمخ کی یو اسمانی کتاب کرا لوخی چستا دارا مدد کول دی خپل معبودان لئے مشرکان جائز اور وادی ایتونی بی کتاب من قبل حازا روڑی ما تیو کتاب دے قرآن پاک نمخ کی او آثارت من علم یا سباقی مندد علم دے پیغمبرانو نا ان کنتم صادقین کی ایتا سرشتنی ورد آغا دور کم دی قرآن مطالبہ وا اسم قرآن وی چی سمر مشرکان دی کاولیا را بلی کونی را بلی کغوان و بوتان را بلی یا کنور معبودان باطل را بلی اللہ اسم اعلان دے چو خیئی دی پا دی ازمکا کسی شے پیدا کرے یا او خیئی دا اسمانونو پا پیدا کولو کی دی دا اللہ سر صبر خدا یا یو اسمانی کتاب را رہی چغی کی ددی جواز وی یا دا انبیاء علیہ السلام پاغ باقی مند علم کیو خیئی نو ایکل چیز دلیلم نشتا او داغی باوجودم تو ور ترا مدد شوی نو بیا ویتا نبلوی گمرا پا مخدز مکنی ومن ادولو نشت دلوی گمرا ممن دہا غچانا یدعو من دون اللہ شراب علی غیما سواد اللہ نمن ہا غچالرا لا استجیب لہو چی قبول والے نشی کولے دے دے فریاد الى یوم القیامت ورزید قیامت پوری وهم او دغ معبودان دے مشرکانو کونی دی کگٹی دی کاولیا دی عن دعائهم د دعا او د بلنی دنی مشرکانو نا غافلون نا خبر دی ندی آیات کیم بعینی ہی دغشان مضمون دے وی وعدن کئی ظالمان بازی ددوی بعد اند باز سرا الا غرورا مگر دوکی. قرآن پاک دی آیات کی دا دعوی ذکر کئی چی او سڑے د عبادت مستحق گرزے ناغ کے بد خالقیت صفت وی نو مشرکان تو استاو دا سمر پسون معبودان دی دی اس شے نشی پیدا کولے. او قرآن کل دا سی وی کٹول راج مشی او ماشب پیدا نکی کٹول راجمشی ما کان لکم من تم بیتو شجرہا یو بوٹے برازر غن کی نو چکل خالق او پیدا کون کی ندی نو داد عبادت مستحق ندی بلکہ ای پخپل پیدائش کی اللہ تا محتاج دی. لکہ اگر ای تاسو اتلسم پارے پاخر کی اگر ای سورہ فرقان داد اتلسم پارے پاخر کی اگر ای داغی ابتدا گرئی سورہ فرقان آیات درے مگرئی دا مختلف تعبیرات سرا اللہ وضاحت د مسلی دی ایمان کئی واتخذو من دونه آلہۃ نیولی دی دی مشرکانو من دونه ما سوا د دغی اللہ نہ آلہۃ مددگاران معبودان لا یخلقون شیئن آغی نشی پیدا کولے سشے وڑوکے دے یا غٹ دے مچ دے یا ماشے دے انسان دے یا پیریان دی لا یخلقون شیئن آغی سشے پیدا کولے نشی وهم یخلقون آغوی پیدا کڑی شوی دی پخپل پیدائش کی اللہ تا محتاج دی ولا یملکون مالکان ندی لینفسهم دخپلو زانون دا پارا دورن دا ضرر او دا تکلیف دا فکولو ولا نفنون دا فید رسولو ولا یملکون موتن مالکان ندی دا مرگ ولا حیاتنون دا جون ولا نشورا او ند دوبار را پورتکولو ند مرگ مالکان دی ند جون ولا نشورا او ند دوبار را پورتکولو. ندی آیات مبارک کی آغا تعبیر دے خواغیل عنوان بدل کرے ویس شے پیدا کرے دزمکنا التوی لا یخلقون شیئن او دلتوی ما دا خلقو من الارد دا سور حج پا آخر کی وی لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعو له یو مجب پیدا نکی کٹول ور تراجمشی او دلتوی ما دا خلقو من الارد وی او دا شلم پاری پاول کی وی پاول آیات کی وی ما کان لکم من تنبتو شجرها طول کرا جمع شوی یو بوٹے دزمکی بزرغن نکئی نداد توحید مسئلہ خو مختلف عنواناتو او تعبیراتو سر قرآن پاک ذکر کئی وی وعدن کئی ظالمان بازی دبازی سرا الا غرورا مگر ددو کی صل اللہ تعالی. فرمائی ان اللہ بے شک اللہ یمسک السماوات راٹین کڑی دی اسمانونا والارض وازمک ان تزولا دا چ ان خویگی زائل نشی بخل قدرت سرا اسمانونا وازمک اللہ رب العزت راٹین کڑی دی زائل کی دونا وَلَئِن زَالَتَا او کزائل شل دا دوارا او خویدل دا دوارا ان امسکہما ننشی رئی سارولے راٹھنگولے دے دوارو لرا من احدن یوتن من بعدی پس د زائل کول د الله نه دیکھ رب العالمین خپل قدرت بندگان و تخی او دا فرمائی چیز خالقم مالکم زم عبودم مددگارم تاسو گوری نا آسمانونا او زمکی مارا ٹھنکڑی آسمانونا او زمکی دا مارا ٹھنکڑی دی او رب العالمین فرمائی کدا دوار زائل شلو خویدل او زی نرا ٹنگوم نبل سوکشتا دے چی اسمان او زمک دی را ٹنگ کی انہو بیشک دا اللہ کان دے حلیمن حلم والا صبر والا بندگان گناہ نہ کئی اللہ تا غلط نسبت نہ کئی خو حلیم دے عذاب نرا لیگی غفورا او بخن کے دے ندی کی رب العالمین دخل قدرت او دلو شان حال ذکر کئی چدا آسمانو ناوز مکی داد رب العالمین پا قدرت بانے راٹنگ لی در رب العالمین پا قدرت بانے دادوار راٹنگ لی ان اللہ بے شک اللہ یمسک السماوات والارض راٹنگ کڑی دی اسمانو ناوز مکی ان تزولا اے لے اللہ تزولا ددی خبر نا چدا ان خویگی او زائل نشی زمکا دخپل زین بل طرف تلاڑ نشی او اسمان دخپل زین زائل نشی ولئن زالتا کچر اخوی دل دا دوارا ان امسکہما نو نشی رئی سارو لے دی دوارو لرا نشی راٹنگولے دی دوارو لرا من احدن حصوکم اگرم احد نکی روا منی پی دو عموم دا پار داخل کو او ان پایات مبارکہ کی ان امسکہما کی نافیہ دے نو پا من احدن کی پورا عموم راگے نبی ولی انسانان پیریان تمام کائنات دا راٹنگولے نشی انہو کان حلیما غفورا بے شک دا اللہ رب العزت کان دے حلیما حلیما حلم والا غفورا او بخن کے نگور اسمان او زمکا دا اللہ پا قدرت ولاڑ دے لکہ دا آیات دلان دیم علماء دا علی کلی او آغی کم دا مضمون ذکر دے لکہ تاسل سور رات کی تیر شو دیار لسم پارکی دی سورہ رعد کو ابتدا کی دی آیات مبارک تیر شو جو ہم آیات کی اگرہی فرمائی اللہ الذی اللہ عزات رفع السماوات بغیر عمد ترونہا پور تکڑی دی اسمانونا بغیر دستنونا ترونہا چتا سوی نیو گو رئی دی لرا ستنی نشتا و اسمان ولار دے دا اللہ پا قدرت ولار دے دیدے کی علماء یا خبر ذکر کری جدا اسمان ستنی نشتا خوخ کارینا لبازی کتون کو تشبہوا کی شئی وی چونکہ دا اللہ قدرت تے قدرت خداوندی کلا پستر گن رازی دا اللہ پا قدرت بانی ٹھینگ دی اللہ اسمانو نا پور تکڑی بغیر دستونو نا ترو نا حاچتا سوی گو رئی او بیا اور پسی وئی وہو الذی مد الارض وجعل فیها رواسیا اذیک روح المانی اغا روایتن طول رد کڑی چے باز ناپو ہو و پخواوی چر دزم کے دلان دی غوی دے او دازم کے پخکر را ٹھنگا کڑی اللہ وئی ان امسکہما من احد من بعده تمام انسانان چپائے کی اولیاء و پیغمبران دی تمام ملائک اللہ وی کا آسمان و زمک ز زائل کا مودا اخوئے دل نسو کے راٹنگولو والے نشت ان اللہ بیشک اللہ یمسک السماوات والارض راٹنگڑی دی اسمانونا و زمکی انت زولا دا چی انخوئیگی زائل نشی ولئن زالتا او کچر او خوید اللہ دعالا ان امسکہما نو نشیرئی سارو لے دے دوارو لرا نشیرا ٹنگو لے دے دوارو لرا من احدن یوتن من بعدی پس دا زائل کولنا او پس دا اللہنا انہو کان حلیما غفورا بے شک دا اللہ دے حلم والا او ڈیر بخن کے جرس تو آیات مبارک کی دا مکی والا حال ذکر کئی چکل لا اللہ نبی علیہ السلام نور آلے گلے ندی بسوی و اقسمو قسمون قللیو دی مشرکانو باللہ پا اللہ دا اللہ پنو میں مضبوط قسمون قللیو جہد آئے مانہم مضبوط قسمون ددوی لئن جاہم نذیرن وے کچر راغ دوی تا یرور کون کے لکا پخوانو امتنو تا نذیر و انبیاء علیہم السلام راغلیو وے کمونگ تا سوکی رور کون کے راغے لیکونن نخام خاشی بدوی اہدا دیر ہدایت والا من احد الامم دیو ددغ ڈلنا وے دا مخ کی کمی ڈلی چی تیری شوی ای خخبل انبیاء علیہم السلام تڑے رزار و تکلیف رسولیو او شہیدان کڑیو دو وطن نے شڑیو وی کمونگ تا پیغمبر راغے نمونگ بدا سے نکو دا قریش و قسم خوڑلیو دا نبی علیہ السلام دراتلو نمخ کی چی کل دی تدا خبر رو رسیدو چی دی نمخ کی اہلی کتابو یہودو نسواراو کذبو رسولہم آغی خپل پیغمبران ته دروغ نسبت کړو نو دی قریش با فلعنو من کذب نبیه دای به لعنت تی پاغ چا چې چا خپل پیغمبر ته دروغ نسبت کړي وا اقسم بالله جل اسمه او دای د الله په نوم قسم خورو لای کی دوی تیر ورکون کے پیغمبر لَيَكُونُنَّا نُخَامَ خَاشِ بَدْوِي اَحْدَاب دیر پہ ہدایت من احد الامم دیو ددغڑلنا چاہئی انبیاء علیہ السلام تد دروغ نسبت کرو اللہ فرمائی فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَزِيرٌ اَرْكَلَ چِرَاغِ دْوِیتَا نَزِيرٌ يَرَوَرْكَوْنْ كَي اللہ اور تخبل خیرنے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رولی گلو فلما جاءہم نذیرن ارکل چراغ دویتا نذیرن یرور کون کے ما زادہم الا نفورا نزیات نکو دوی لرا الا نفورا مگر نورم نفرت دیمان نام دی دیمان نڈیر لرشن اور دیر نفرتیو کو ما زادهم نزیات نکدوی لرا الا نفورا مگر نفرت اول نحوی قسمون خورن ما زادهم اے النزیر او مجیئوه زیات نکدوی لرا دغی نزیر او داغیرات لل الا نفورا مگر نفرت او لرے والد حقنا استکبارن فی الارض بازوی دا استکبارن منصوب دے او بدل دے دنفورن یو قول دا دے الا نفورن مگر نفرت ندانو استکبارن دے کی منصوب دے زکا بدل دے دنفورن او تفسیر بحر محیط کی ابو حیان رحم اللہ فرمائی لی روح المانی تے نقل کرے چھے الظاہر انہو مفعول من اجلہی وی ظاہر خبر دادا چھے دا استکبارن دیزے کی مفعول لہو دے چھے غیت مفعول من اجلہی موئی اور دے امام احفش رحم اللہ نے نقل لے دا اول قول دے امام احفش نے نقل لے چھے دا استکبارن دے نفورن نہ بدل لے اور چھا داوی دی چھے استکبارن دیزے کی منصوب دے بنا برحال استکبارن دو وجد تکبر کولنا دو وجد زانلوی گڑلنا فی الارض پزمکا کی زان پزمکا کلوی گڑلو کلوی خلق منگیو او دا نبوت دی نبی علیہ السلام تو سنگ ملاوش او دی فی الارض کی اشارہ دا چی پزمکا کی نسنگ غرور او تکبر کے تکبر خاون دا مالک واغ دے چاہتا سمانون مالک دے استکبارن فی الارض دا وجی دا تکبر کولو نا پزمکا کی زانی غط گنلو او زانی دا نبوت داغی مستحق گنلو لکو گو اتاو سور زخرف ال تعالی د دوی د تکبر ذکر کړي او وی آیات یو درشم وګورئ پنځشتمه پاره کې سوره زخرف چې کله نبی علیہ السلام ته الله نبوت ورکو نو دای بسوي وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم یو درشم آیات ته سوره زخرف او پاره د پنځشتمه وقالوا اول يدي مكي والو لولا نزل هذا القران ولرا نازل کڑے شے نه دا قران پاک على رجل فيوسڑی من القريتين ددي دو کلنا عظیم فيولوی سڑی وانی ودا مکاو طائف للی خارون دی پدی کدا دور مالدار ترین خلق دے نچی پیغمبری راتلا نو پیو غریب یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادی چی پدوی رالا علی رجل من القریتین عظیم اللہ وی اہم یقسمون رحمت رب زما حبیب اولی ساد رب رحمت بدوی تقسیمی اللہ وی در رحمت خاون زیم در رحمت مالک زیم او داغی تقسیم دیگنی در مشرکانو